O título deste tema de hoxe, este traballo, é un traballo que foi presentado por escrito nun congreso que se celebrou en Braganza o pasado día 6 de outubro. Tive a oportunidade de presentar este texto naquela altura, por razóns de tempo, porque había moitas persoas que tiñamos que presentar nunha mañá, depois nunha tarde, pois non se pudo exprimir o total do que aquí se fala, porque nos deixaran 10 minutos naquela altura. Entón, eu espero non usar 10 minutos, mas tamén non vou usar unha hora ou máis, non vou ser medianamente breve, e medianamente o contrario de breve, extenso. Ben, falo de algúns aspectos da prehistoria da lingua e teño que dicer que a prehistoria da lingua é igual que a prehistoria da historia. Nós vemos distinguir a historia da prehistoria. Son dous conceitos que se engloban dentro dun mesmo, dunha mesma idea, mas dividimos a prehistoria da historia a partir do momento en que existen documentos escritos. Eso sabedes as persoas que son de humanidades ou mesmo que estades matriculados en alguna carreira, en alguna asignatura de historia. Todo mundo no liceo, no colexio, todo mundo na universidade estuda a lingua a partir dos primeiros documentos escritos da lingua galega, da lingua galego-portuguesa, que son textos que se encontran a partir do século XII, a final do século XII e principio do século XIII. Mas pouco se ten falado da época anterior a eses documentos escritos. Esa é a prehistoria, portanto. Na humanidade a prehistoria é naqueles momentos da memoria da humanidade na que non se sabe nada porque haxe ninguén que escreva o que está acontecendo, senón que extraímos ou tiramos a conclusión de outro tipo de indicios e de restos que teñamos, non? En este caso vamos a falar desa época histórica entre a chegada do latín e o século XIII aproximadamente, que é cando, XII-XIII, que é cando comeza a historia da lingua. Mas nen así, porque mesmo quixera dar uns pequenos apuntamentos previos sobre a situación da lingua, mesmo antes da chegada do latín. Vamos ver, imaginemos por un momento un cazador paleolítico. Ese cazador paleolítico sai da súa cabana, vai cazar xunto con outros compañeros, e polo camiño acha pegadas dun animal. É o animal que el quer cazar. Segue esas pegadas, dali a un día, dous días, ás veces máis, ás veces menos, tópase co animal que quere cazar. Caza o animal, e ese animal é lle útil para alimentarse ele e a súa familia. Ben, un ser humano, ese, en concreto ese cazador, serviulle de algo esas pegadas. Esas pegadas son algo do pasado. Por ali, nun pasado, estivo un animal. Por ali, transcorreu un animal, andou por ali, correu por ali. É unha visión que o ser humano ten de algo que aconteceu o día anterior, dous días antes, máis tempo, se non houber chuvas e se non apagar as pegadas do chao. E ese pasado serve para saber, para ter coñecemento de que en algún lugar debe haber un animal que vai garantir o seu futuro. O seu futuro porque dele se vai alimentar. Ben, imaginai agora un león ou cualquier outro depredador. O león non lle di nada unhas pegadas no chao. Un animal non ten consciencia do pasado. Non ten consciencia de que ali antes estivo un animal que el caza e que vai comer. Un león caza simplemente se ve a cebra ou se a cheira próxima. Non atende esas pegadas. Ben, pois, iso é o que acontece co ser humano. O ser humano ten consciencia do pasado, polos indicios do pasado, e ese pasado é o que lle fai comprender o presente. No presente estou sabendo que ali hai un animal que podo cazar. Ben, sabendo ese presente, podo preparar o meu futuro. Como podo preparar o meu futuro, podo escoller entre este camiño, entre aquel outro, podo escoller cazar a cebra, ou podo escoller cazar aquel búfalo ou aquel outro animal. É unha escolla. É unha escolla para garantir o seu futuro. Neste caso, no caso da lingua galega, é un elemento máis historial. É un elemento historial porque é un dos elementos que constituen a nosa personalidade. Eu sempre digo que a Galiza susténtase sobre dous piares fundamentais. Un deles é a memoria do pasado, que aconteceu no noso pasado, para sabermos onde podemos ir no noso futuro. Se non coñecemos a nosa historia, mal podemos facer as cousas. E esa historia hai que coñecela non tanto como non la contan, sino como é na realidade. Contanola dunha forma que nos dá un coñecemento que moitas veces non nos garante a supervivencia. E, aparte da historia, hai outro elemento que conforma a nosa personalidade. Hai moitos máis, mas penso que un dos máis importantes é precisamente a lingua. Entón, historiar a lingua é unir eses dous piares nun, é ali onde se xuntan os piares, é tocar ese punto clave, porque ese punto clave garante o noso futuro e garante a nosa personalidade. Ben, o primeiro que quería eu o primeiro que quería falar era da situación na Península Ibérica antes, xusto antes da chegada dos romanos. Este mapa que vedes aquí é un mapa feito por José Manuel Ribeira, por min propio, consultando diferentes textos, non? Non é unha cousa que se vexe habitualmente. Habitualmente non vedes, pois non se ven mapas anteriores á chegada de Roma, como se Roma fose o que nos deu luz e a partir de aí para atrás fose todo tebras ou oscuridade, non? Ben, non é así. A Península Ibérica estaba conformada por linguas, a xente vivía e falaba, e se falaba tiña que falar algo, en algo. Segundo os lingüistas, dentro deste conxunto peninsular habería dous blocos fundamentais, non? Un bloco indoeuropeu e outro bloco que non é indoeuropeu. O bloco que non é indoeuropeu sería aproximadamente esta lingua de aquí e esta lingua de aquí, en principio coñecidas con total seguranza. Esta lingua sería a vasco-aquitánica, que sería o antepasado da actual lingua vasca, e esta de aquí, que se prolongaría mesmo até Liguria, que está en Italia, por toda a costa mediterránica, que sería o ibérico. Do ibérico hai textos escritos. Do vasco-aquitánico tamén hai algún texto escrito, mesmo palabras soltas. Logo, habería un conxunto de linguas que podíamos considerar indoeuropeas, que serían estas. En principio, o galaico-lusitano, as linguas centro-ibéricas, chamelle celtibéricas, mas a lingua celtibérica está aquí neste ponto, en contacto co íbero, o cuibero, e o sur-lusitano que sería crese, que sería unha continuación, un continuum do galaico-lusitano. Esta lingua que está aquí, o tartésico, hai moitas dúbidas a respecto dela. É unha lingua que particularmente eu non teño información como para encuadrarla en algún lugar. Probablemente fose unha lingua emparentada co ibérico, mas con moita influencia das linguas celtas. Ben, o que nos interesa, fundamentalmente para centrarnos no tema que nos vai ocupar hoxe, é esta lingua de aquí. Esta lingua. Esta lingua é o galaico-lusitano. Esa lingua, desa lingua temos algúns restos, temos textos. Vamos ver se vos ensino o primeiro texto que vos poda eu apresentar. Aquí está, este é o primeiro. Vamos ver, hai 4 textos coñecidos desta lingua galaico-lusitana, 4 textos. Dous deles nas beiras portuguesas e dous deles en Cáceres. Cáceres era territorio de fala galaico-lusitana. Este é o primeiro texto, e ese texto, para recoñecer, en principio, a filiazón desta lingua, pois habería que recurrir ás persoas que traballaron con ela para conseguir traducir o que nela aparece. En principio, sabemos que están con ortografía latina. Vemos que estes textos están en ortografía latina. Se aparecen en pedras. Este é un texto de Lamas de Moledo, que está perto de Évora. Encontrouse nunha pedra, e na pedra puña este texto, que está reconstruído. Rufinus et Tiro Scripserum, ese texto está en latín, a introdución en latín. Vos sabedes que as linguas, cando conectan con outra lingua estranxeira, o primeiro que se aprende son certos elementos, que son os de apresentazón, os de saudazón, etc. Non? Vos sabedes que mesmo as persoas que falan galego xen aquí na Galiza, ou estaren influenciadas polo castellano, pois, ou de buenos días, ou gracias, ou estas fórmulas de apresentazón, pois son as primeiras que aprenden, non? Mesmo en inglés, as primeiras palabras que aprendemos, good morning, thank you, etc., son as primeiras. E mesmo as apresentazóns deste tipo, non? Rufinus et Tiro Scripserum, quer dizer, Rufino et Tiro escreveron. O resto é o texto. de menicori doente angon lamatigon crogiai mariaigoi petrani random porcon iobet keleobrigo. Ben, os lingüistas recurriron, a maior parte deles, a coñecemento das linguas celtas para intentar traducir isto. Pessoas como André Pena, que estivo aquí o primeiro día, ou outras persoas que en algún día tentaremos conectar con elas para que nos veñan aquí a falar destas cousas, pois foron capaces de extrair o que este texto quería dizer. Fala dos biaminicori, que segundo algúns autores son xovens solteiros en idade militar. Sabedes nestas películas de indios americanos que ao chegaren aos 12, 14, 16 anos teñen que pasar unhas probas para facer parte do exército, non? Mesmo en filmes destes que se ven indios, non son indios de América, son tribus primitivas ou tal, sempre hai unha iniciación para seren guerreiros. Ben, pois, en principio estes biaminicori, segundo por exemplo André Pena, contábanos que podría ser o conxunto de xoven solteiros en idade militar. Ben, mas hai outra teoría, temos a teoría de Xino Martins, que nos dice que via minicori sería begua minicorrioi, que sería as persoas que andan de carro de cabalos, enténdese. Quen andaba de carro de cabalos? Andaban os chefes. Entón, os chefes, ou ben o conxunto de xoven solteiros en idade militar, doenti angon, dan un año, doenti. André Pena últimamente está sostendo a idea de que isto é unha forma de latín baixo imperial, que é un castrapo, non? Mas doenti angon de agnon, año, de lamaticon, de lamas, de moledo, enténdese, que se ofrece para o altar de Petranio, que é oficiante. Un porco grosso, radon, sabes o que é a palabra radaño, non? Un porco radaño, un porco grosso. Para o Xúpiter do Castro de Caeli. Ben, este texto temos aquí en principio. Temos outro, que este que está aquí, son os dous textos que vos trouxen, poden traer os outros dous. Hai un deles que é totalmente opaco para cualquier persoa de nós. Este texto di: Oilan trebópala, indi porcon laevo comaia icona loimina, oilan use antebarune, indi taurun ifaden, rebe trebarune. Onde están os puntos de reticencia é un treito onde non se termina de ler, non? Vos fixevos nesta palabra, nesta, indi. Ben, ese é un copulativo, esa forma é un copulativo. Vos sabes por inglés and, ou por alemán und, e por o galego ainda. Ese é o antepasado do ainda. Ben, sería unha ovella para trebópala, falamos das trebas, André. Pala é unha pedra, da pedra que na que se fan os rituais da para a treva, para o conxunto territorial de habitación que nos falaba André. Porco é un porco, para laevo, que debe ser unha divinidade femenina. Comaian icona loimina, posiblemente coñezades a deusa Epona dos galos, dos gauleses. Ben, pois nós chamámoslle icona. Ben, pois esa era a deusa dos cabalos. Comaia, coma, é unha crina. Loimina debe ser luminosa. Unha ovella dun ano para Trebarune, que é a deusa protectora do país, e Tauro, un touro, para Reba, a señora da Treba. Ben, estes textos, con estes textos partimos. Estes textos que coñecemos, podemos ter os outros dous, tradúcense ou recoñécense a partir das linguas celtas que se coñecen hoxe. Entón, aí xa é un elemento, o elemento de parentesco coas linguas celtas. Mas hai certos autores que dicen: ollo, esta lingua non pode ser celta porque as linguas celtas teñen unhas características determinadas que estas non cumpre. Por exemplo, a palabra porcom ten un P inicial. As linguas celtas caracterizanse porque prescinden do P inicial, non teñen P inicial. En irlandés, porco dice orc, O-R-C, orc, non ten P. Entón, por esa razón, moitos lingüistas dicen que esa lingua non é unha lingua celta. Mas outros, os que lle levan a contraria, dicen, como por exemplo Xabiro Ballester: ben, estes textos son non dunha lingua celta paralela ás linguas gaélicas ou ás linguas britónicas, sino que probablemente sexa a matriz das linguas celtas. Eso de matriz só así un poquinho especial, non? Mas aquí nestas xornadas de historia tivemos a oportunidade de ouvir falar a André Pena e a Paula Sánchez, que nos falaban de que probablemente, segundo unha teoría que é nova desde a final dos anos 90, chamada teoría da continuidade paleolítica, que defenden algúns autores como Mario Linney ou Francesco Benoso, que se lles fai caso porque son italianos, porque André Pena xa dicía isto a principios dos anos 90 e ninguén lle facía caso, pois existe a idea de que cando existían as glaciazóns, unha vez que se retiraran, os pobadores do norte da Península Ibérica traspasaron ou pasaron o mar e chegaron a ocupar as Illas Británicas. Entón, non é algo de tolos pensar que as Illas Británicas foron pobadas por galegos ou por galaicos. Paula falaba de que nas Illas Británicas existía un xen que teñen os irlandeses e os británicos, que ten a súa orixe no noroeste da Península Ibérica. Ben, ese é como identificamos esa lingua que serve de sustrato, o que logo virá a lingua latina, non? A lingua latina encontrase con isto. Vamos para atrás, como se va, Víctor? Perito. Anterior. Vamos un momentiño agora a ver outra vez o mapa. Eu que quero salientar do mapa é os límites aproximados que teria esa lingua, para que logo vexamos. Quero ficar con este mapa. Este mapa está mal feito. Este non é o que aparece no Atlas Histórico de Galiza. Este era un bosquexo anterior, porque nesta parte de aquí, no bosquexo que fixen anterior, acabo a lingua aproximadamente con Asturias, mas esta lingua galaico-lusitana continúa por aquí, por toda Cantabria, e quizá os límites desa lingua galaico-lusitana sexan ben o País Vasco, ou ben mesmo podía ser o río Asón, que está fai a ría de Laredo, en Cantabria. Ben, autores que dicen tamén que os vascos, en tempos xa históricos, ocuparon o que actualmente son as provincias vascongadas, e anteriormente esos povos que vivían nas tres actuais provincias vascas eran povos de orixe celta. Ben, non estamos lucubrando, non temos, como é prehistoria da lingua, non temos todo o que quixéramos para reconstruir todo eso. Ben, como sabemos máis ou menos os límites desta lingua, que teñen importancia a hora de saber que lingua se cría posteriormente, a lingua galego-portuguesa? Non. A ver, temos aí, están tres topónimos con un trianguliño, que son tres dos lugares onde se encontraron tres pedras, os tres xacimentos. Falta un deles, que debe ser Arroyo de la Luz, non sei se debe ser Arroyo de la Luz, que está en Cáceres. Mas todos esos pontiños amarelos que vedes aí son indicios desa lingua galaico-lusitana. Esa lingua galaico-lusitana recoñécese, primeiro, a parte dos textos en pedra, porque hai topónimos, porque hai teónimos, quer dizer, nomes de deuses en aras, ofrécese ao deus tal, e antropónimos, nomes de persoas. Aquí en Ourense temos, sin ir máis lonxe, ali nas Burgas, as aras, por exemplo, esa de Calpurnia, Habana e Boso, non? Calpurnia, Habana e Boso, ex pisu, tal, tal, tal. Ben, pois Calpurnia é un nome romano, nome latino, mas Habana e Aeboso son o apelido da familia dela e da tribo que pertence. Non, entón, eso é o que nos indica que nese territorio podía ser real que se falase a mesma lingua que se falaba nas beiras portuguesas ou mesmo na Extremadura española. Eso é o que quero deixar de principio asentado, porque posteriormente, logo, hai autores que tamén reafirman eso. Blanca Fernández Alvarado fala-nos da afiliación celta desa lingua, da posibilidade de que esa lingua estese dentro das familias celtas. Robert Omnes, que é un lingüista bretón da Universidade de Bretaña, fala-nos de que esta lingua, con toda probabilidade, era unha lingua celta, polo seguinte. Aquí están as manifestacións de algúns dos autores. Por exemplo, Xavier Ballester fala-nos de que se un invasionista, que os invasionistas son os que seguen a teoría de que os celtas estaban en Suiza e Austria e invadiron o sul de Europa, mas esa teoría non explicaría moitas cousas. O que si acontece é que se esta lingua se encontrasen os restos en Suiza ou en Austria, probablemente os invasionistas dirían que nela terían a matriz das linguas celtas actuais. Entón, eso é sintomático, non? Independentemente de que teña P inicial ou non. Ese P inicial probablemente sexa que esa lingua galaico-lusitana estese nunha etapa anterior á perda dese P inicial. Ben, Robert Omnes, como vos dicía, ten un traballo que se chama Les Ustrats Celtic en Galician e Castilán, nun libro que fala de Les Celts e Le Península Ibérique, publicado en Bretaña. Nese libro coméntanos todas as características celtas que poda ter a lingua galego-portuguesa. El divídeas en cuatro partes: léxico, semántica, fonética, morfoloxía e morfosintaxe. É curiosísimo, porque até agora únicamente nos paramos a pensar en que si esta palabra no galego-portugués é celta, si é latina, que si é xermánica, que si non sei que si non sei cuánto. Ben, primeramente, o léxico está plagado de formas celtas. A lingua galego-portuguesa está cheo de palabras celtas. Algunhas delas, vedes aí, son só unhas pouquiñas, porque podemos ir un dicionario, empezamos a subliñar as palabras celtas e encontramos unha chea delas. Desde o punto de vista da semántica, hai moitas cosas moi curiosas. Por exemplo, o verbo ser, en vez de ter, para o posesivo, ese xardín é meu, non? Non como en español, por exemplo, el jardín, tú tienes ese jardín. Cando nos dicimos el jardín es mío, é unha influencia tamén do celta, porque o castellano, como veremos máis tarde, ten un sustrato tamén celta, porque, como quero demostrar posteriormente, tamén ten unha orixe galaica. Logo temos formas como levantei unha casa, o verbo levantar, en vez de construir, elementos como, por exemplo, o CT latino, que se converte en IT, ou a perda mesmo do C, eso pasa en irlandés, eses CTs anteriores convértese en IT. As formas como clamare, plorare, flagrare, que dan chamar, chorar, perden o P ou perden esas. Logo, temos tamén a metafonía. A metafonía é cando unha das vogais fecha, non? Temos, por exemplo, o latín tenebat, o galego portugués, por influencia de sustrato celta, fecha ese primeiro. Tenebat, tiña, non? Eso pasa, por exemplo, en bretón. Tedes aí os exemplos. Car o kirri, por exemplo, carro, en bretón. Temos os nomes das árboles femeninas en galego, en galego portugués, no resto das linguas celtas. Algunhas listas de nomes en masculino que estamos cansados de estudar quando facer un examen de galego, o leite, o labor, o cuspe, o nariz, todas esas formas en masculino son sustrato celta, mesmo nomes de árbores, e mesmo formas como o ben, como adxetivo cualificativo e como adverbio, non? Por exemplo, ele traballa ben, significa que traballa moito, non? Ese ben é unha forma típicamente galego-portuguesa de exprimir as cousas. Logo, o durativo, en infinitivo. Por exemplo, estou a traballar. Estou traballando, tamén existe en galego-portugués. Mas estou a traballar non existe en español, non existe en catalán, non existe en outras linguas. Dice Robert Onés que o galego-portugués é única das linguas non célticas que ten o durativo en infinitivo. As respostas co verbo, en vez de responder sí ou non. Rapá, tes fame? Dice, teño, non di sí, de teño. E algunhas outras tamén, como por exemplo os infinitivos conxugados ou as outras formas máis. Ben, pois entón, en principio, temos sustentado ou máis ou menos exprimido que esa lingua de sustrato que existe na posterior Galaecia e Lusitania, pois é unha lingua basicamente céltica, non? O cual non quer dicir que non tivese influencias de todo tipo, non? Mesmo mediterráneas, que tamén podo ser certo que tivese influencia, porque o Mediterráneo non está demasiado longe da Galaecia, da Galiza. Ben, chegan os romanos, e os romanos traen o latín. O latín penetra por dúas vías. Unha vía por Tarraco e outra vía pola Bética. O latín da Tarraconense é un latín militar, un latín do exército. Ese latín é trecido por soldados que non necesariamente son romanos de Roma, son romanos do Imperio, mas non necesariamente de Roma. Entón, ese latín citerior vais estender pola Tarraconense e pola Cartaxinense. Mas hai outro latín que entra pola Bética, sube pola Lusitania e chega a Galaecia. Ese latín é un latín comercial, non é militar. E claro, ten as súas connotazóns, ten a súa idiosincrasia diferente ao latín citerior. É o que vamos chamar o latín ulterior. Ben, Eso construe co tempo dous latíns diferentes na Península Ibérica. O latín occidental ou ulterior, Galicia, Lusitania e Bética, e un latín citerior, que é a tarraconense e a cartaxinense. Acontecen os avatares da historia, chegan os suevos conforman un reino no noroeste da península, que mesmo en algún momento chegou a ocupar a maior parte dela cun afán imperialista, os suevos querían ocupar a península inteira. E ese latín conformado dentro da Galicia sueva comeza a coller características propias. Ese sustrato celta influencia ese latín comercial ulterior, en esa mistura empeza a crearse algo que posteriormente vai dar o que estou falando agora. Evidentemente, ese reino suevo é un reino que se cinxe ao norte, ao noroeste, mas non ao sul. Por tanto, o latín ulterior da Lusitania e da Bética tamén colle personalidade propia. Hai dous latins ulteriores xa, o da Galicia e o resto, seguindo un continuum que, de non existir invasións posteriores e mesmo coa unificación dos visigodos, podría dar un único latín en toda a península, podría dar unha única lingua latina ou como moito dúas. Ben, entran os romanos e aí poñemos un esquema do que posteriormente, non sei se ten outro mapa, vamos a ver. Aí está o mapa. Vamos vendo conformado eses espazos, non? O norte, xa unha vez ocupan os musulmanos a Península Ibérica, o norte están as linguas dos cristaos, e o sur as linguas de Al-Ándalus ou España, que era como chamaban os árabes Al-Ándalus. Al-Ándalus e España eran sinónimos naquela altura, de tal forma que Lisboa era España, mas Santander, o que hoxe é Santander, non era España. Ou Xaca, por exemplo, na actual Aragón, non era España. E, sin embargo, si era España, o Algarve actual. Os conceptos de España, o que non é España, hai que librarse un poquinho deles, porque son termos que últimamente están sendo moi manipulados do punto de vista político, tanto dun lado como de outro. Parece como que a palabra España ocupa un espazo que históricamente pode non lle corresponder, non? Ben, ese reino suevo recupérase cando os musulmanos ocupan a Península Ibérica e botan abaixo o reino visigodo. Ese reino visigodo é o que naquela altura se chamaba España. Conforma-se un territorio do noroeste peninsular e empeza a haber unha conformación lingüística que algúns autores empezan a chamar de galaico ou portogalaico. Hai autores, e non son autores de segunda fila, son autores de primeirísima fila, que denominan esa lingua do noroeste da Península Ibérica galaico ou como moito protogalaico. Algunos deses autores son Carballo Calero, Soavos, Carballo Calero, e outro é Rodríguez Lapa. Rodríguez Lapa é un grandísimo filólogo portugués, ele dicía que era galego de Anadía. Anadía é un lugar, unha aldea, que está perto de Coimbra, está perto de Fátima, e ele considerábase galego. E o terceiro lingüista en questón é Eugenio Cosselio, morto hai pouquinho tempo, un dos máis grandes lingüistas do século XX. Esas tres persoas denominaban esa protolingua da cual sairían as linguas occidentais da Península Ibérica como galaico ou portogalaico. Vemos atrás... No, a ver. Aí. Vamos polo mapa. Aí están as manifestacións de algúns deles, que dicen en algúns dos seus libros. A ver se vamos... Aí está, iso que quería chegar. Ben, entón, ese latín peninsular vaise relacionar familiarmente seguindo este esquema, máis ou menos. Vamos a ver. Temos o latín citerior, que é o latín da parte máis oriental da Península Ibérica, que conforman os mozárabes orientais, os mozárabes de actual Cataluña, Aragón, Valencia, parte oriental de Castela Mancha, etc. E logo o latín ulterior, que sería o da Galicia, da Lusitania e da Bética, que conformarían varios mozárabes, o lusitánico, un mozárabe que se cinxiría a parte occidental da actual Andalucía, entrando un poquinho no territorio portugués delimitado polo Guadiana, e logo o mozárabe bético, e no norte ese galaico ou portogalaico. Mas acontece unha cousa con ese protogalaico ou galaico a secas. Carballo Calero fala-nos de que esa lingua esa lingua galaica en época baixo medieval e da idade media plena é un conxunto unificado, non hai distinzóns entre o que se fala na costa das Rías e o que se pode falar aproximadamente a altura da Meseta. Non hai moita diferenza. Hai algúns autores perdón, hai algúns autores que manifestan que esa idea de leonés ou asturleonés ou galaico ou galego-portugués nesta altura non teñen razón de ser. Existía basicamente unha unidade lingüística casi peninsular con pequenas diferenzas, mas empeza a haber diferenzas a partir do momento en que as luitas políticas de uns territorios sobre outros fan que as hexemonías dividan esa Galicia medieval. Entón, a partir dese momento vai haber un foco occidental, que é o galaico occidental, a partir del vai surxir o galego portugués, e un galaico oriental. Ese galaico oriental é o que chamamos habitualmente asturleonés. Tedes consciencia seguramente de que vos, cando estudastes nos liceos ou cando estastes nos colexios ou mesmo na universidade, sempre vos presentan un mapa coas cinco linguas: galego, portugués, asturleonés, o castellano ali cunha forma de bota, moi rara a forma de bota esa, aragonés, catalán, e logo nunha esquiniña, nun cantiño ali, o vasco, cos mesmos limites que pode ter hoxe. E iso non é así. Non é así. Primeiro, porque o vasco ocupaba territorios imensamente moito máis amplos do que agora. Un dado fundamental é dicervos que no século XIII en Osca, ou sea, Huesca en castellano, existían bandos dos dirixentes daquela cidade prohibindo falar en vasco porque non se entendían coas persoas que podían vir de outros lugares que non fora o norte de Aragón. O vasco falouse no norte de Aragón, mesmo chegouse a falar nas comarcas máis occidentais de Cataluña. Ben, pois estamos en que ese galaico oriental é o que denominamos asturleonés. Mas ese asturleonés continúa até territorio de fala vasca. Vos viedes no mapa anterior que o vasco chegamos a falar na parte oriental de Cantabria, na parte oriental de actual Burgos, chegamos a falar na actual Rioxa e continuaba o que acabamos de falar agora por o norte de Aragón e Cataluña. Toda a Gascuña, até Burdeos prácticamente. Gascuña, Vascuña, o topónimo ten a ver. Ben, pois ese galaico oriental asturleonés extremo que estaba en contacto co vasco, a partir de aí vai criar un modelo lingüístico que posteriormente vai ter moito suceso na península e que vai ter unha importancia fundamental, que é a matriz do que logo será o castellano. Entón, o castellano non é ni máis ni menos que unha variante oriental do asturleonés, e o asturleonés, a súa vez, non é máis que unha variante oriental dese galaico ou portugalaico que surxiu do latín ulterior no noroeste da península ibérica. Outro conto sería o latín gaulés, o catalán e o occitano, que foron unha mesma lingua durante moitos séculos, vinculadas non exactamente ao latín citerior. Ese latín citerior estaba conformado polos mozárabes da parte máis oriental da península. O catalán estaba vinculado ao occitano, e iso é latín gaulés, da Galia. Digo gaulés porque en galego non é galo, o galo é un animal. En galego é gaulés, de ben amadís de gaula, non? Escrita en galego, amadís de gaula. Gaula era a palabra medieval da Galia, que chamamos os latinos, non? E o xentilicio da gaula sería o gaulés. Ben, ese sería máis ou menos a relación familiar de todas estas linguas. E dicer que precisamente a idea que temos de historia manipulada fálanos de que o castellano era unha lingua xa independente no século X, que o asturleonés era xa unha lingua independente. Claro, evidentemente é duro nunha lingua nun territorio hexemónico dentro da península ibérica que se diga que é un dialecto dun dialecto. É duro, mas é así. Dicervos de pasaxen certos pormenores que vos poden acrecentar este coñecemento. Vamos ver. Este libro que teño aquí é Historia de la Lengua Española, é de Lapesa, Rafael Lapesa, quizá coñezades. Coñecedes, non é? Coñecedes a Rafael Lapesa. Este libro é un libro de texto nas universidades. En este libro hai textos que nos dicen cousas como o seguinte que vos vou dicer agora. Vamos ver. Vamos ver. Neste libro fálase que o Cid non está escrito en castellano. O Cid está escrito en navarro-aragonés. En navarro-aragonés, porque foi escrito por un autor desconhecido, anónimo, que se cree que era originario da zona da Rioxa ou de Soria. Naquela rexión era de dominio navarro-aragonés. Outro mito que é necesario desvendar é que as glosas emilianenses e silenses, que están no mosteiro de San Millán de la Cogolla e de mosteiro de Silos, neste libro, que este señor non se pode dicir que sexa unha persoa separatista ni que sexa unha persoa que defende a lingua castellana, porque é un hispanista, non? Ben, pois as glosas tamén están escritas en navarro-aragonés. Entón diredes vos, e o castellano, que acontece? Non nos dicen que esos son os primordios do castellano. Ben, o castellano en principio é unha lingua falada por faramontaos. Faramontaos son persoas que viven no monte. Non sei se viste esa película esta de O Señor dos Anéis. O Aragorn é un faramontao, non? É unha persoa que vive no monte, que caza, que anda con animais, etc. Esos son faramontaos. Esas persoas son as que vivían na parte máis oriental de Castela, o que era Castela Vella, non? Ben, pois nesa zona, en contacto co Vasco, é onde naceu o castellano. Ali, non na Rioxa. A Rioxa non era territorio de fala castellana. Era territorio de fala navarro-aragonesa. Estas cousas hai que dicelas, porque mesmo a historiografía fálase de reino de Castela, como se fose o reino máis importante da Península Ibérica, como se fose o protagonista de toda a Península Ibérica, da historia de toda a Península Ibérica. Vos daivos conta do seguinte: o reino de Galiza foi criado no ano 410 por Hermerico, polo rei suevo. Ese reino durou até o ano 1833. O día 30 de novembro de 1833, por un decreto dun ministro de Isabel II, deixan de existir os reinos na Península Ibérica: Reino de León, Reino de Galiza, Reino de Aragón, Reino de Castela, para pasarse a chamar Reino de España. Ben, eses 16 séculos, o Reino de Galiza ten unha historia. Da mesma forma que ese reino suevo ten un percurso histórico, cando chegan os visigodos, ese reino non fica banido, fica incorporado, e mesmo os reis de Toledo chegan a chamarse reis de España, de Galiza e da Galia pola Septimania, non? Cando chegan os musulmanos, o territorio que se recupera desde o norte asturiano é un territorio que está dentro das contornas da Galicia sueva. Ben, até o punto de dicermos que o Estado español e o Estado portugués, os dous nacen dunha matriz galaica, uns da matriz astur e outra da matriz bracarense. Ben, é errado que España sexa unha heranza dos visigodos, é unha heranza do reino suevo. En a Idade Media, todos os reis, até aproximadamente Fernando III, estou falando do ano xa 1200 e pico, século XIII, todos os reis falan que son reis da Galiza, e non tanto reis de Castela. Castela surxe aproximadamente na altura pouco despois, ou pouco antes, dun irmão de Afonso VI. Con respecto a isto, quero vos dicer, con ese protagonismo que tiña Galiza na Idade Media, queremos comentar máis pormenores. Bueno, este é un profesor, o profesor Joe Moody, que nun libro, Europe in the Middle Ages, fala, hai un pequeno parágrafo no seu libro, que di isto: no ano 1159, nos Anais do Norte de Cambrai, falase de tres imperios: o Imperio Bizantino, o Alemán e o Imperio de Galiza. Ese Imperio de Galiza é o que nós coñecemos pola bibliografía tradicional como o Reino de León, que no, ainda que a capital sexa León ou a capital sexa Oviedo, o reino chamase Galiza. Galiza é chamada polos musulmanos Al-Jaliki, Galiza é chamada polos carolinxios, Galiza é chamada polos textos papais, Galiza é chamada polos anglosaxónicos, Galiza é chamada polos vikingos de Escandinavia, e todo o mundo lle chama Galicia, Galiza. Os textos da península son textos que están repartidos entre chamarlle Galiza ou non. Anselmo López Carreira, que estivo outro día aquí conosco, é un especialista nesta época histórica, e ele fala de que de 90 e tantos textos que se teñen conservados como fontes da Idade Media galega, deses 90 e tantos, só 5 son fiables. En eses 5 que son fiables, falase basicamente do Galiciense Regno, non se fala de Reino de Asturias ou de León. Entón, eses textos, esa infinidade de textos que puderon estar manipulados, puderon estar pues escritos en época posterior, son textos a partir do século XIII, que é cando Castela colle hexemonía. Galicia tiña unha hexemonía anterior, até o século XIII, a unión con Castela. A partir do século XIII en adiante, é cando Castela colle hexemonía, é cando hai unha mudanza de paradigma dentro da Península Ibérica, e mesmo o proxecto nacional de unificación da Península Ibérica pasa a ser castellano. Mesmo en Toledo se chegaba a falar galego-portugués, a sabedelo, por Afonso X, o galego-portugués era a lingua máis importante, quizá a lingua na que podría existir unha Hispania unificada, mas por razóns que non se sabe moi ben, mas crese que por os escribas xudeus e por a influencia da economía dos xudeus en apoio dos castellanos pudo mudarse a lingua do galego-portugués ao castellano, que se empeza a criar neste momento, non está esa millón de la cogolla, nin está no cid, nin nada deso. Ben, quería vos ensinar, bueno, aí tamén Robert Wright fala de que é unha idea moi presentista de falar de galego, leonés, castellano. A península no século X, até o século XIII aproximadamente, tiña unha unidade lingüística. Quería vos ensinar algún outro texto como este. Vamos ver, había no século XVI, XVII, un historiador, Prudencio de Sandoval, castellano, no que se basean estes autores que poño aquí, Sebastián Rico, Antonio Saraiva e Freixeiro Mato. Estes recurriron ás fontes de Prudencio de Sandoval. Prudencio de Sandoval, nunha historia de España que le ten, fala dun episodio que lle aconteceu a Afonso VI, o que conquistou Toledo, que pasa en todas as historiografías como rei castellano, e que el mismo se nomeaba Rex Tota Galicia, el mesmo. Hai textos, hai documentos, un montón de documentos no que se fala deso. Ben, pois este rei, na batalla de Uclés, perde o seu fillo, o herdeiro do trono, matan os musulmanes. Cai morto na terra, e cando el ve que está morto, baixa do cabalo, vai correndo do seu fillo, e di Prudencio de Sandoval, que escribe esa historia de España en castellano, e en la lengua que se usaba, dijo con dolor e lágrimas que quebraban el corazón, refírese a Afonso VI: ai meu fillo, ai meu fillo, alegría do meu corazón e lume dos meus ollos, solaz da miña bellice, ai espello en que me suía ver, e con que tomaba moi gran placer, ai meu herdeiro mor, cabaleiro, só me lo deixastes, dadme meu fillo, condes. Era a lingua do rei, esa era a lingua do rei. Entón, que acontece na historiografía da Península Ibérica? Por que se tira protagonismo a esta lingua? E por que se tira protagonismo a este reino? Demos conta que Afonso VI ainda está dentro desa época que chamaríamos prehistoria da lingua. Non hai documentos coñecidos antes do século XII. Hai documentos indirectos, e este é un deles. Non? O mesmo Prudencio de Sandoval, tamén nesa mesma historia de España, fala... esa historia está redixida, se digo aquí, no século XIII, e traducida probablemente o galego-portugués no século XIV, e dinos, falando da antigüidade da lingua que se falaba naquela altura, falábase de unha lengua castellana tan cerrada que parece portuguesa. Quer dizer, digo un castellano, un historiador castellano do século XVI e XVII. Entendestes? Entón, hai algo aí, hai algo que na historiografía non está de todo explicado, non? Ben, entón, visto, é como espero e aguardo que posteriormente ao que eu fale, vos animedes a preguntar, vos animedes a conversar, porque aquí tamén hai persoas que saben do tema, temos falado moitos de nós, vou adiantar unhas conclusións, e estas conclusións serían as seguintes. Non me vou guiar polo ecrán, vou me guiar polos meus apuntamentos, porque quero exprimir o meu xeito cada unha das conclusións. Vamos ver. A primeira conclusión é que a historia está escrita polo vencedor, sempre. Sempre polo vencedor. O proxecto nacional panhispánico, ou de conquista da Península Ibérica, foi primeiro e antes que todo galego. Posteriormente foi castellano. Galicia e Castela estaban dentro do mesmo estado, quase sempre estiveron. E se nun principio o proxecto unificador da península era galego, partía de Compostela ou de León, que era Galiza, en outro momento histórico pasou a depender de Castela, desa Castela con acento en Toledo, que era unha cidade que era apoiada polo Papa, por ser ela a primada das Españas cando xa desde a época visigótica. Ben, a historia está contada polo vencedor. Se está contada polo vencedor, aquí hai moitos elementos da historia de Galiza e da historia da lingua de Galiza que non se reflecten nos textos que recebemos no noso ensino, ni no primario, ni no secundario, ni na universidade. Hai, como segunda conclusión, unha falsificación histórica. Esa falsificación histórica está justificada polo hexemonismo de Castela na Península Ibérica, quer dizer, Castela quere hexemonizar a Península Ibérica e evidentemente ten que apagar e ten que banir cualquier texto que haxa referente ao Reino de Galiza e a lingua da Galiza. Daivos conta que os únicos textos que falen do Reino de Asturias ou do Reino de León, se é que existen algúns que os há, só están na Península Ibérica. Non están nos textos árabes, non están nos textos carolinxios, nin nos anglosaxónicos, nin nos papais, nin nos escandinavos. Só están en textos cristaos da Península Ibérica. E para iso, segundo algúns autores, manipulados ou recopiados de novo. Ben, a parte do hexemonismo, o expansionismo por toda a Península Ibérica. Quer dizer, vos sabedes hoxe que o castellano falase en Cádiz, falase en Osca, falase en Murcia e falase en Coruña. É a lingua que se fala na maior parte da Península Ibérica. Non se fala en Lisboa, porque evidentemente o Reino de Lisboa, perdón, o Reino de Portugal non entrou dentro do proxecto español, ainda que houve intentos de que iso fose. Houve etapas históricas onde si o Reino de Portugal pertenceu á monarquía hispánica. Ben, a terceira conclusión sería que de continuar o proxecto imperial galaico, ese proxecto imperial sería probablemente tan nefasto como castellano, mas poderíamos encontrarnos con que en Murcia se falase galego e mesmo se falase galego en Málaga, aparte de falala aquí na nosa terra. Todo isto levanos a pensar o seguinte: que acontece cos textos escritos na nosa lingua anteriores ao século XII, tendo en conta que temos textos escritos en francés e temos textos escritos nas variantes italianas. A lingua italiana, o toscano ou outros dialectos italianos teñen textos do século X. O francés ten hai textos tamén do século IX, no ano 800 tantos, de época carolinxia. Temos os xuramentos de Estrasburgo, que é o primeiro texto no que aparece o francés e o alemán. Son dous textos históricos. Vede que o francés e o alemán entran na historia no século IX. E a importancia que tivo o Reino da Galiza e a lingua galega entrou na historia no século XII. Do IX ao XII van varios séculos. Que acontecía aí? Manipulazóns? Destruicións de textos? Que aconteceu aí? Si sabemos, recoñecido por todos os historiadores, foren estes de castellanistas ou non, que houve varias persoas que si estragaron textos e si os manipularon. Sábese con nomes: Ximénez de Rada, Lucas de Tui, que non era de Tui, que era bispo de Tui, mas era castellano, o bispo Pelayo de Oviedo. Eses tres, como mínimo, sábese que destruíron documentos. Entón, nesa luita polo poder entre Galicia e Castela, aí tivo que haber de todo. Ben, a historia de Galiza, realmente, cando se expón, en certo punto, ten un toque de subversividade, non? Cando se falan destas cousas, de que Galiza é a matriz do mundo celta, ou que a Galiza é a matriz do mundo de fala galego-portuguesa, eso soa subversivo, e mesmo non entra dentro dos esquemas da xente máis formal, que atende a criterios que lle dan na universidade, non? Seguindo os planos de estudo oficiais, non? Son textos moitas veces subversivos. Sin embargo, si sabemos que a criazón da historia de Castela, en moitos casos, é pura mitoloxía. Figuras como Cid ou figuras como Fernán González son figuras que se ultrapasan como figuras importantes e salientables dentro da historiografía da Península Ibérica. E mesmo teñen a importancia que teñen, cando outras figuras, mesmo monarcas, desculpai, mesmo monarcas ou mesmo condes ou figuras que non son necesariamente revoltosos nin revolucionarios pasaron na historia. Eso danos unha idea. Danos a idea de que un país como Castela, que era un país que criou a súa rebeldía en contra de Galiza en un momento determinado, pois reparei que Castela estaba nunha parte extrema dese galiciense reino, por ali, polo río Ebro, entrabanlle os musulmanos, como lle estaba a gana, os castellanos sofrían, o reino de Galiza, o reino de Galicia, con capital en León, en Oviedo, ou en Compostela, ás veces, non o atendía. Entón, eles criaron a súa rebelión, criaron a súa identidade diferente da galega. Con razón, evidentemente. Mas vos vedes que hai certos personaxes como Cid ou Fernán González que son o que na altura, se nós vivísemos na altura, esas persoas serían batasunos, empregando unha terminoloxía actual e sin querer desmerecer a ninguén, non? Serían radicais, serían extremistas, serían separatistas. Mas hoxe non se ven como tais. Vense como persoas que criaron un reino chamado de Castela, e ese reino de Castela foi o que posteriormente criou España. Ben, tamén a historiografía lusitanista tamén de unha forma nos apaga. O mesmo Portugal, que tivo un orixe galaica, que o condado de Portugal era unha rexión da Galiza, e que se independizou da Galiza, non por perder o resto da Galiza, sino por incluso co tempo poder recuperala, pois mesmo a día de hoxe a historiografía portuguesa está virada para o lusitanismo, non tanto para a súa orixe galaica, o cual entronca tamén co orixe coas fontes castellanistas. Tanto Castela como a historiografía portuguesa están de alguma forma confluídas ou confabuladas, se queredes, por unha historiografía que apaga a Galiza realmente da historia da Península Ibérica. A diapositiva. Para adiante ou para atrás, que queredes? Para adiante. Bueno, eso non é, espero un momentinho. Son todas as... Son todas as conclusões. Ben, pois, outra conclusión, que sería a sétima neste caso, sería a recuperación da identificación galega tanto co mundo atlántico como co mundo galego-portugués. Esas son as nosas vías de saída e de expansión natural, non falo de conquistas, que non é iso o caso. Galicia ten dúas vías, unha vía norte, que é a vía para as illas atlánticas, e unha vía sur, pola lingua, que o que posteriormente foi Portugal, e Portugal, a partir dai, pois, saiu polo mar adiante, levando a nosa lingua, en palabras de castelao, criando outras Galizas, non? Falo de Brasil, falo de territorios en África ou en Asia. Eso axuda a non saber o noso contorno parental. A ver, non estamos sós no mundo. Nin é desexável tamén non estar. Non é desexável estar. Nós temos familia. Temos países como Irlanda, ou Escocia, ou Bretaña, ou Gales. A mesma Inglaterra, aínda non considerándose a mesma celta, considerándose anglosaxónica, ten, como contaba Paula, un elemento céltico dun 70 ou 80%. Ben, esos son os nosos intereses culturais e os nosos intereses se queredes de alianza, non? Temos alianzas. Históricamente Portugal foi un aliado de Inglaterra, e Inglaterra de Portugal. Os países atlánticos teñen intereses comuns. Logo, dicer tamén que a nosa lingua, nós falamos dunha lingua galego-portuguesa, que do noso punto de vista é unha lingua única, ainda que eu fale como estou falando agora, e ninguén me pode dicer que eu non falo galego, pois esta lingua que estou falando agora é recoñecida no mundo. Eu, se saio polo mundo adiante, vou falando así como falo agora, o que falo eu, habría xente que non coñece Galiza, ni que coñece que nos chamamos galego esta lingua, que diría, tú falas portugués. Ben, pois eses vínculos con Portugal siguen presentes, e eses vínculos hai que atalos, reatalos, porque os nosos intereses, tanto económicos como culturais, como de todo tipo, están virados para Portugal tamén. Ben, o mundo da lusofonía, o mundo da galeguía, como lle chaman os brasileiros, é o noso mundo natural. E o pensamento galeguista, históricamente, é un pensamento reintegracionista. Vos ledes a Castelao, sempre en Galiza, dinde que escreba, pois como escreve, pois a súa filosofía de base é basicamente reintegracionista. Ben, a última conclusión, e con isto acabo, é que as nosas vías de relacionamento son esas. A nós, nós respiramos tomando contacto con as Illas Británicas, tomando contacto con Portugal e o mundo luso-brasileiro, e como non, tamén para leste hai unha Galicia que criou España, que é a Galicia Astur, que tamén, tamén ten vínculos connosco, temos intereses comuns. Isto axúdanos a identificarnos, axúdanos a ser a ser persoas que saibamos quen somos e por iso a onde vamos. Non se trata tanto con estas cosas que falamos de escoller entre ser rabo de león ou cabeza de ratón, non é o caso, porque en cualquier caso, se somos rabo de león, seríamos secundarios. Se somos cabeza de rato, sendo cabeza de rato, tampouco seríamos demasiado importantes. Mas cunha lingua como a nosa e un pasado como o noso, non seríamos nin rabo de león, nin cabeza de rato. Seríamos unha cabeza dun león. Seríamos a matriz de dous mundos que hoxe, prácticamente, son os que gobernan o mundo. Un é o mundo anglosaxónico, celta, se queredes, e outro é o mundo luso-brasileiro, que é o grego-portugués, a terceira lingua europea, e o número de falantes, a quinta en todo o mundo, contando o chinés e o hindi, e eses activos non nos podemos perder nunca. Eses activos son os que nos dan personalidade, e non só nos dan personalidade, sino que nos fan algo que si nos morremos de alguna forma, eses outros mundos morren, identifícanse de nós. Ben, e con isto quería, como últimamente, pues, ensinarvos os últimos mapas. Este é o penúltimo mapa, xa en época aproximadamente do século XIII, onde están xa as linguas do norte conformadas, veces o vasco, como ten unha amplitude moito maior, o castellano xa ten penetrado a parte da meseta, e os mozárabes ainda continúan. E a última, aproximadamente no século XV, pouco antes da conquista de Granada. Aquí a bibliografía que utilicei para este traballo. En fin, pois aguardo que gustades do que falamos, e se queredes falar, preguntar cualquier cosa, adiante, porque estamos para iso.